มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านครับนายเลิศเนี่ยเป็นคนนครปฐมเสร็จแล้วตอนนั้นนายเลิศเนี่ยบวชหน้าไฟให้กับน้าเขยของเขาน้าเขยเขาก็เป็นคอเหล้าด้วยกันละกินเหล้าจนนอนตัวแข็งทื่อตายไปเฉยๆพอน้าตายเขาก็ตั้งใจว่าจะบวชหน้าไฟให้เท่านั้นแต่พอบวชไปแล้วก็ชักจะไม่อยากสึกคิดว่าเอ๊ะอยู่ไปเรื่อยๆก็น่าจะดีเหมือนกันเขาก็เลยอยู่ในผ้าเหลืองต่อไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยบวชเขาบวชเรียนมาแล้วตอนหนุ่มๆ เนี่ยเขาตอนนี้อายุมากเข้ากลางคนแล้วแต่บังเอิญว่าลูกเมียไม่มีก็เลยไม่ต้องห่วงอะไรแต่จริงๆแล้วเขาก็ยังมีแม่โยมแม่นี่แก่มากแล้วชื่อยายดวงแกยกมือท่วมหัวเลยอยากจะให้บวชจนตายคาผ้าเหลืองแกว่างั้นแกบอกมันเป็นคฤหัสถ์จะกินแต่เหล้างานการก็ไม่หยิบจับทำอะไรก็ไม่สำเร็จเลาะและกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นโพรงอยู่อย่างนั้นแหละยายดวงก็เลยตัดปัญหาตามประสาที่แกคิดของแกเองว่าถ้าจะไม่ให้ลูกชายสึกก็ควรจะเอาเสื้อผ้าของเขาที่มีอยู่ในแจกคนอื่นไปให้หมดไม่มีเสื้อไม่มีผ้ามันคงไม่สึกอะเสร็จแล้วแกก็แจกจริงๆแจกไปหมดเลยพอพระเลิศรู้เรื่องท่านโกรธเหลือเกินทำท่าจะสึกญาติโยมและยายดวงรู้เขาต้องช่วยกันนิมนต์ให้บวชต่อท่านก็ไม่ยอมพบหน้าต้องค่อยๆพูดกันท่านถึงยอมอยู่ในผ้าเหลืองต่อไประหว่างบวชอยู่นั้นก็ได้กลายเป็นพระนักเทศไปเพราะว่าท่านมีความรู้ม.5หนังสือนี่เก่งแตกฉานอ่านได้หมดญาติโยมนิยมชมชอบมีคนนิมนต์ให้ไปเทศเสมอบางบ้านก็นิมนต์ให้ไปเทศที่บ้านเทศให้คนเฒ่าคนแก่เขาฟังโดยเฉพาะครอบครัวหนึ่งชื่อครอบครัวครูพิสมัยเวลาไปเทศมีคนมาฟังกันหลายคนทั้งคนในบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านใกล้เคียงที่เลื่อมใสชอบฟังเทศนางพิสมัยเจ้าของบ้านที่พระไปเทศเนี่ยอดีตเคยเป็นครูโรงเรียนมาก่อนมีลูกสาวคนเดียวชื่อนุชอายุสัก21ได้ทีนี้ไปเทศหลายหนเขาก็เกิดชอบพอลูกสาวทีนี้ผ้าเหลืองร้อนน่ะสิจะสึกแล้วเวลาพระจะสึกนี่ใครห้ามก็ไม่ฟังแล้วนะแม้แต่ยายดวงที่เป็นแม่บังเกิดกล้าวพูดก็ไม่ฟังงานแต่งก็เลยจัดขึ้นตอนที่เจ้าบ่าวนี่ผมยังไม่ค่อยจะงอกขึ้นมาเลยนายเลิศนี่เคยมีเมียมาแล้วแต่ว่าแยกทางกันมานานมากตั้งแต่สมัยเมื่อเขาทำงานที่กรุงเทพทีนี้คนจะแต่งงานนี่ก็ต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่หมดเพราะว่าเสื้อผ้าเก่าแม่ให้ชาวบ้านเขาไปหมดแล้วนายเลิศก็ไปเลือกเสื้อผ้าที่ถูกใจก็ซื้อมาหลายชุดหลายตัวแต่ว่าเขามีเสื้อตัวนึงที่เรียกได้ว่าเป็นตัวโปรดทีเดียวมันเป็นเสื้อลายสก็อตสีแดงๆนะก็ไม่ได้สวยงามอะไรนะเพียงแต่ว่าเขาชอบมันเสื้อตัวนี้เมียเขาบอกว่าจะต้องซักต้องรีดอย่างดีเวลาจะออกงานก็เอาตัวนี้แหละตัวเก่งเลยนุชบอกว่าถ้าชอบก็ซื้ออีกตัวที่มาสำรองไว้เห็นใส่บ่อยเขาก็บอกว่าตัวเดียวพอถ้ามีสองตัวเดี๋ยวมันจะทำให้ไม่มีความสำคัญจะทำให้เขาลำบากใจเวลาหยิบมาใส่ทำให้ต้องเลือกแม้ว่ามันจะเหมือนยังก็ตามเขาคิดตามแบบของเขาเมียก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงอยู่กินกันมาปีเดียวเท่านั้นในเลิศท่าไหนไม่รู้เกิดหัวใจวายตายเป็นลมตายเป็นข่าวที่ไม่มีใครอยากจะเชื่อมากนักแต่มันก็เป็นไปแล้วนุชก็เลยกลายเป็นไม้ตั้งแต่อายุยังน้อยลูกเต้าก็ยังไม่ทันจะมีด้วยกันเลยเสื้อผ้าที่ซื้อมาก็ใหม่ๆทั้งนั้นเลยน่าเสียดายหมดนุชจะเก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไรก็เลยแจกคนอื่นไปให้ก็ไม่หมดยกเว้นไอ้เสื้อตัวเก่งลายสก็อตที่เขาชอบมากเนี่ยเก็บไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงเขาแต่พอแม่ของเธอรู้แม่ก็คือครูพิสมัยก็มาพูดกับลูกสาวว่าแกจะเก็บเอาไว้ทำไมนะนั่นมันเสื้อคนตายให้ใครเข้าไปเถอะหรือจะทิ้งไปก็ได้นะนุชก็บอกแม่บอกไม่ทิ้งอ่ะแม่ก็จะให้ทิ้งถ้าไม่ทิ้งเองก็เอามานี่เดี๋ยวจะไปทิ้งให้แย่งเสื้อกันขึ้นมาแต่นุชไม่ยอมเด็ดเดี่ยวมากครูพิสมัยก็เลยต้องเป็นฝ่ายโอนอ่อนผ่อนตามครูพิสมัยบอกว่าเอาเก็บไว้แล้วเดี๋ยวลูกสาวมันก็คิดถึงแต่เขาอ่ะเขาตายแล้วมันกลายเป็นอดีตไปแล้วชีวิตคนมันต้องเดินไปข้างหน้าอย่าไปจมปลักกับความหลังแกว่าอย่างนั้นแกก็พยายามหาจังหวะเหมาะๆเพื่อจะลักเสื้อลายสก็อตสีแดงเนี่ยเอาไปทิ้งโอกาสเหมาะมาถึงวันหนึ่งนุชลูกสาวมาอยู่บ้านไปที่ตัวจังหวัดไปธนาคาร ครูพิสมัยก็เลยหยิบเสื้อลายแดงเนี่ยไปทิ้งไม่ได้เจาะจงให้ใครเอาไปทิ้งไว้หลังหมู่บ้านนั่นนะมีศาลาพักร้อนอยู่หลังหนึ่งสำหรับคนไปนั่งพักหลบร้อนกันที่นั่นลมมันเย็นมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายอ้วนแต่ตัวไม่ได้อ้วนสมชื่อแล้วพร้อมเชียวแกเป็นคนรวยบ้านอยู่แถวนั้นเป็นคนรวยแต่ขี้งกอายุประมาณสัก50เศษๆนายอ้วนนี่มีอาชีพปล่อยเงินกู้วันนั้นแกเดินผ่านมาจะเข้าบ้านแกพอดีเหลือบเห็นขณะจะเดินผ่านไปตาแกไวพอเห็นสะดุดตาทันทีเลยของชาวบ้านเขานี่นะแกก็มองซ้ำเสร็จแล้วแกก็ไปหยิบมาดูมันไม่ได้อยู่ในถุงอะครูพิสมัยเอามาวางไว้ไม่ได้ห่ออะไรนายอ้วนก็ดีใจมากรีบม้วนหนีบนักแร้แล้วก็เดินลิ้วกลับบ้านเลยกลัวเจ้าของก็จะมาเห็นพอเข้าใจว่าคงจะมีคนมาลืมมาไว้ไม่ได้คิดว่าใครเขาจะทิ้งเสื้อลายสก็อตสวยๆอย่างนี้พอได้เสื้อไปถึงบ้านก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มองแล้วมองอีกจนเมียชื่อนางวีเห็นท่าทางเขาแปลกๆแล้วก็เสื้อแดงๆตัวนี้นางก็ไม่เคยเห็นมาก่อนก็เลยเอ่ยปากถามว่าไปเอามาจากไหนเขาก็ไม่ยอมบอกแต่ย้อนถามว่าสวยไหมเมียก็บอกสวยดีไปเอามาจากไหนอ่ะซื้อมาทีท่าฮะเขาก็ยิ้มเขาก็บอกว่าใช่ซื้อมาแต่ในราคา0บาทว่าอย่างนั้นอ้าวหมายความว่ายังไงราคา0บาทมันก็ไม่ได้ซื้อสิเมียก็เซาซีถามว่าใครให้เขามาเขาก็ไม่ยอมบอกกลับกำชับกำชาอย่าบอกใครๆรู้เป็นอันขาดนะให้เก็บเป็นความลับเจ้านะเขาตกลงซักตากอย่างดีด้วยตัวเองคุยอวดกับเมียอย่างมีความสุขเอ่ยชมว่าเสื้อมันสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้และที่สำคัญมันถูกยิ่งกว่าถูกซะอีกนะพอเสื้อแห้งก็สั่งให้เมียรีดนางวีก็รีดให้เสื้อแขนสั้นลายสีแดงดูแล้วก็สวยดีเหมือนกันแต่สงสัยเหลือเกินว่าใครให้มานางวีก็คิดไปตามประสานะคิดเลยเถิดไปขนาดว่าหรือว่าผู้หญิงอื่นจะซื้อมาให้แอบไปมีเมียน้อยหรือเปล่าเนี่ยฮะซื้อเสื้อมาให้สีแดงจ้ะนางวีก็สงสัยเกี่ยวกับเรื่องเสื้อนั้นไม่หายแต่ก็ไม่ทันรู้ความจริงเสื้อนั้นก็ยิ่งเพิ่มความน่าสงสัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตกกลางคืนคืนนั้นเองอ่ะมีเสียงดังโครมโครมในตู้เสื้อผ้านางวีก็ไม่รู้มันเสียงอะไรแมวเข้าไปอยู่หรือยังไงนางก็ตื่นมาเปิดดูเสื้อผ้าดูค้นหาตามซอกตามมุมก็ไม่เห็นมีอะไรสักตัวคืนที่สองดังอีกก็หาอีกก็ไม่เจอปลุกนายอ้วนให้ช่วยกันหาเขาก็งวงเงียมาช่วยอย่างสังกระต่ายนะอยากจะนอนต่อท่าเดียวก็หาไม่เจอมันดังตอนกลางคืนดึกๆจนเรียกว่าไม่กล้านอนในห้องนั่นแหละทีนี้ย้อนกล่าวไปถึงนางนุชกลับไปถึงบ้านตอนนั้นก็ไม่ได้สังเกตว่าเสื้อสก็อตแดงของผัวน่ะอยู่หรือเปล่าผ่านไปถึง3วันก็ไปเห็นเข้าว่ามันไม่มีแล้วก็เลยถามแม่ทีแรกครูพิสมัยตอบบอกไม่รู้เรื่องแต่พอโดนลูกสาวคาดคั้นหนักเข้าก็เปิดปากสารภาพบอกเอาไปทิ้งแล้วเพราะไม่อยากจะให้ลูกเก็บเอาไว้เดี๋ยวจะพาให้คิดถึงเขาลูกก็ยังสาวยังแซ่อยู่อีกไม่นานก็คงจะมีคนมาชอบก็จะได้แต่งงานแต่งการกับเขาไปแต่นุชก็ออกไปตามหาเสื้อลายสก็อตตัวนั้นตามหาก็ไม่เจอถามใครก็ไม่มีใครรู้ต่อมานี่ก็มีข่าวแว่วมาเข้าหูทีละน้อยมีคนเห็นนายอ้วนเนี่ยใส่เสื้อลายสก็อตแดงเนี่ยเสร็จแล้วเขามาบอกนุชก็สอบถามก็ได้รายละเอียดว่ามันน่าจะใช่เสื้อของนายเลิศแต่ก็ไม่ได้ไปขอดูที่บ้านเขาผ่านไปหลายวันที่นี่เห็นด้วยตาตัวเองเลยก็มั่นใจว่าใช่เลยทีเดียวก็เพราะว่านายอ้วนสวมเสื้อตัวนั้นน่ะไปงานบวชคนใกล้บ้านนุชก็ไปช่วยงานอยู่ที่นั่นก็เลยเห็นชัดๆแต่ว่าเธอก็ไม่ได้เข้าไปถามเพราะว่าไม่แน่ใจจะเป็นตัวเดียวกันเพราะว่านายอ้วนเขาเป็นคนมีเงินเขาอาจจะซื้อมาเองเสื้ออย่างนี้มีขายที่ตลาดมากมายใครก็ซื้อมาใส่ได้ที่นี่นายอ้วนที่กำลังกินเลี้ยงอยู่ในงานเนี่ยปรากฏว่าวันนั้นแปลกกินข้าวเข้าไปแล้วเกิดเหงื่อแตกพลากพลากหน้าตาเนื้อตัวนี่เปียกชุ่มไปได้เหงื่อนะเสร็จแล้วแกก็บอกว่าร้อนร้อนจังเลยร้อนอะไรอย่างนี้ทำไมมันร้อนจังเลยแปลกคนอื่นไม่มีใครร้อนนะในอ้วนร้อนจนทนไม่ไหวปลดกระดุมถอดเสื้อออกนะถอดเสื้อเลยนั่งตัวเปลือยอย่างนี้บอกไอ้เสื้อตัวนี้ใส่ที่ไรมันเกิดอะไรแปลกๆทุกทีมีคนถามว่าแปลกยังไงในอ้วนก็บอกว่ามันมักจะร้อน เนื้อผ้ามันก็ไม่ได้หนาเหนออะไรนี่คงจะเป็นผ้าฝ้ายผสมกับอะไรสักอย่างละมั้งแต่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะใส่ทีไรร้อนทุกทีแต่วันนี้มันร้อนผิดปกติมันร้อนมากอีกคนก็บอกว่าคงจะกินอะไรเข้าไปที่มันเผ็ดๆละมั้งก็เลยทำให้ร้อนข้างในในอ้วนก็บอกว่าเปล่าไม่ใช่ไม่ได้ร้อนในแต่มันร้อนข้างนอกอะเหมือนกับมันร้อนมาจากเสื้อนั่นแหละว่างั้นเขาก็คุยเรื่องเสื้อกันเอะอะเอะอะคนก็สนใจบ้างไม่สนใจบ้างแต่ที่เขามองๆกันก็คือเห็นในอ้วนถอดเสื้อเปลือยตัวล่อนจ้อนอ่ะคนอื่นไม่มีใครเขาใส่เขาถอดเสื้อกันนี่นะดีนะไม่ถอดกางเกงซะด้วยเมียในอ้วนมาด้วยมางานมองผัวแล้วก็เปรยกับเพื่อนบอกสงสัยจะบ้าแล้วผัวฉันแล้วก็เดินก็ไปหาไปคุยกันในอ้วนก็เลยหมดอารมณ์กินเลยเดินออกไปกลับบ้านเลยเมียก็ตามไปพอไปถึงบ้านในอ้วนก็โยนเสื้อทิ้งไม่เอาแล้วเมียก็ไม่ได้เก็บอ่ะมันก็ตกอยู่ที่ม้านั่งหน้าบ้านแต่สิ่งที่ทำให้สองผัวเมียตกใจก็คือเนื้อตัวในอ้วนนี่พองแดงยังกระโดนไฟลวกปวดแสบปวดร้อนร้องลั่นโอ้ยโอ้ยทนไม่ไหวแล้วว่าอย่างนั้นเมียต้องพาไปโรงพยาบาลหมอถามว่าโดนไฟลวกใช่ไหมก็บอกว่าไม่ใช่หมอถามว่าโดนอะไรก็ตอบไม่ได้แต่หมอระบุว่าโดนไฟลวกเนื้อตัวในอ้วนผุพองหนังลอกเห็นเนื้อแดงแดงข้างในมีน้ำเหลืองไหลเยอะออกมาพอกลับมาบ้านแมลงวันบินตอมมันหึ่งเนี่ยเจ็บปวดทรมานมากหน้าบิดหน้าเบ้หมอก็ให้ยาทั้งยากินยาทายิ่งกินยิ่งทาดูมันจะยิ่งลุกลามในอ้วนก็ถามเมียบอกเสื้ออยู่ไหนอ่ะอ้าวก็แล้วเอาไว้ที่ไหนอ่ะก็ฉันโยนไว้ที่ม้านั่งก็คงโยนอยู่ที่นั่นแหละเอามันไปเผาเลยไม่ต้องเอาไว้แล้วในอ้วนออกคำสั่งเมียไปที่ม้านั่งแต่มองไม่เห็นเสื้อสก็อตตัวนั้นข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวเล็กก็เลยรู้กันทั้งหมู่บ้านนุชได้ยินได้ฟังรู้หมดและแน่ใจว่าเสื้อนั้นน่าจะเป็นของนายเลิศผัวเธอนุชออกจากบ้านตั้งใจจะไปบ้านนายอ้วนไปถึงก็เห็นเมียนายอ้วนกำลังยืนหันรีหันขวางอยู่ใกล้ๆกับม้านั่งก็ถามมามองหาอะไรอยู่เหรอเมียนายอ้วนก็ตอบไปกำลังหาเสื้อนุชก็ได้โอกาสถามเรื่องเสื้อตัวนั้นแล้วก็ได้รู้ว่านายอ้วนเนี่ยเก็บได้มาจากศาลาหลังหมู่บ้านทีนี้เอาใช่แน่แล้วนะเป็นเสื้อของผัวแน่นุชก็เลยเล่าให้เมียนายอ้วนฟังถึงเรื่องราวทั้งหมดเมียนายอ้วนก็เบิกตากว้างเนี่ยงั้นมันก็เป็นเสื้อปะความจริงอยากจะพูดเป็นเสื้อผีสิงเนี่ยนะว่าเสื้อคนตายแต่ว่าก็พูดอยู่แค่นั้นแหละทีนี้นุชก็อยากจะได้เสื้อคืนแต่มันก็ไม่อยู่ซะแล้วนะทำไงยังไงเสียเมียในอ้วนก็คิดได้ว่าตัวจะต้องทำยังไงแล้วล่ะพอนุชกลับไปแล้วเมียในอ้วนก็รีบไปบอกผัวเล่าให้ฟังหมดว่าเสื้อนี่เป็นเสื้อของใครมันมายังไงทีนี้ก็เอาละสิไปขอขมาลาโทษเอาธูปเอาเทียนมาจุดกันขอขมาลาโทษต่อดวงวิญญาณเขาในเลิศปรากฏว่าแผลดีขึ้นทันตาเห็นแทบจะไม่ต้องกินยาก็หายแต่ก็ทิ้งรอยแผลเป็นเอาไว้บนเนื้อตัวของนายอ้วนเป็นริ้วรอยที่คอยเตือนให้เขาคิดหน้าคิดหลังก่อนจะหยิบฉวยข้าวของที่ไม่รู้ที่มาที่ไปไปเข้าบ้านเอามาใช้ปรากฏว่าเสื้อหายไปนุชตามหาเงี่ยหูฟังข่าวว่าใครได้เสื้อไปก็ไม่มีข่าวให้ได้ยินถ้าหายสาบสูญไปแล้วก็แล้วไปเถอะทีนี้ที่ห่วงก็คือถ้ามีคนเก็บได้แล้วเอาไปใช้เนี่ยมันเกิดปัญหาอีกก็จะเป็นบาปกับวิญญาณในเลิศเธอก็ไม่อยากให้มันเกิดเรื่องร้ายๆอีกเธอก็หารือเรื่องนี้กับบรรดาเพื่อนๆทั้งหลายก็ยังหาทางออกไม่เจอไม่รู้จะทำยังไงจนกระทั่งได้ข่าวรักแค่ราคาจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าแม่ของเธอได้เสื้อสีแดงๆมาให้พ่อพ่อไม่กล้าสวมใส่มันแม่ก็เก็บเสื้อไว้จะใส่เองเสร็จแล้วนุชก็ไปที่บ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านหลังใหญ่ไม้ทั้งหลังหลังคากระเบื้องก่อสร้างอย่างดีบ่งบอกฐานะเจ้าของเป็นคนรวยพอเจอเจ้าของบ้านที่เป็นผู้หญิงแกก็ไม่ยอมรับว่าแกได้เสื้อมานะเสร็จแล้วนุชก็บอกให้แกรู้ว่าเสื้อตัวนั้นน่ะเป็นเสื้อที่มีอันตรายอย่าใช้อาจจะเดือดร้อนอย่างในอ้วนที่เนื้อตัวพองตัวไหม้เนี่ยแกก็สายหน้าอย่างเดียวบอกไม่รู้ไม่เห็นเรื่องเสื้อตัวนั้นปรากฏว่า2วันต่อมายายคนนั้นแหละถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างรีบเร่งด่วนเลยเพราะว่าสลบเหมือด ไม่ฟื้นที่คอมีรอยมันก็โดนบีบนับไปยังโชคดีมาถึงมือหมอแล้วหมอช่วยฟื้นขึ้นมาได้พอค่อยยังชั่วก็เล่าว่านอนกลางคืนเอาไอ้เสื้อสก๊อตสีแดงที่เก็บมาเนี่ยเอามาวางไว้ที่หน้าอกใกล้ๆคอนอนหลับอยู่ท่าไหนไม่รู้มันมารัดคอดิ้นพลาดหายใจไม่ออกดึงก็ไม่ออกผัวนอนอยู่ข้างๆก็ไม่รู้เรื่องเลยเอาแต่ส่งเสียงกรนครอกครอกไม่รู้เหนือรู้ใต้แม่หน้าโมโหจริงๆนะถามว่าได้มาจากไหนก็บอกได้เสื้อตัวนี้มาจากม้านั่งหน้าบ้านนายอ้วนเนี่ยแกก็เลยเอาเสื้อรีบมาคืนให้นุชนุชก็หารือแม่กับญาติรวมทั้งคนเฒ่าคนแก่อีกหลายคนว่าจะทำยังไงกับไอ้เสื้อผีสิงตัวนี้ดีทุกคนก็ลงความเห็นว่าสมควรจะเผาทิ้งไปจะได้หมดสิ้นกันเก็บไว้ก็อาจจะทำให้เดือดร้อนกันอีกบ่ายวันนั้นแดดร้อนเปรี้ยงบริเวณลานบ้านนุชก็เอาเสื้อออกมาจุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณนายเลิศสามีแล้วนุชก็เป็นคนเผาเองลมพัดขี้เถ้าปลิวฟุ้งหายไปในพริบตาเดียวครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมเรื่องเสื้อผีสิงนี่ก็ลือกันภาษิตของเรื่องนี้ก็คือหมายถึงว่าอย่าไปเอาของอะไรที่เราไม่รู้ว่านอนปลายเท้านี่เข้ามาในบ้านไม่ว่าจะเป็นของเป็นคนแล้วนะอะไรที่มันแปลกๆเนี่ยอย่าได้ไปไว้วางใจเกิดนิยมชมชอบอะไรขึ้นมาเพราะที่มาที่ไปของมันนี่เราไม่รู้นะครับมันอาจจะเป็นเหตุที่เกิดอย่างเช่นเรื่องเสื้อตัวนี้ที่จังหวัดนครปฐมครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ